ठंडा बिच ठरिया, हर सुख दुख बिच छाती ताने खड़िया। लंघदे शरीक जो ने भूले मार के ना कदे उन्हें अगे अख नू चकाउने दूगा। बड़े माड़े दिन देखे बाप तू पुत करके ना हुण पुत तेरा माड़ा समा आउण दूगा। बड़े भैड़े दिन देखे बाप तू पुत करके ना हुण पुत तेरा भैड़ा समा आउण दूगा। हो कदे लेखा ने भी साडे नाल कीतियां सी माड़ियां, भेज के कॉलेजे अप जांदा सी दिखाड़ियां। कदे लेखा ने भी साडे नाल कीतियां सी माड़ियां, भेज के कॉलेजे अप जांदा सी दिखाड़ियां। जेड़े पुत करके सिरियां अखां सिलियां ना हुण उन्हां विच खंजू कदे आउण दूगा। बड़े माड़े दिन देखे बापू पुत करके ना हुण पुत तेरा माड़ा समा आउण दूगा। पीछे चार कड़े ने ओह तेरे लिए भी पुत देखो अब बहुत बड़े ने गड्डी लड़ी ओ जी दे पीछे चार कड़े ने। हुणी मतेरी दे नालों वद टौर बापू दी ना कदे गड्डी थलों पैर तेनू लाउणे दूगा। बड़े माड़े दिन देखे बापू पुत करके ना हुण पुत तेरा माड़ा समा आउण दूगा। बड़े भैड़े दिन देखे बापू पुत करके ना हुण अरशा तो अरशा नू चुमूगा, फुल टोर कड बापू पिंड विच घूमूगा। हो ओ पुत तेरा फरशा तो अरशा नू चुमूगा, फुल टोर कड बापू पिंड विच घूमूगा। तू भी रख ले यकीन सुख सिरे वाले आना तेरा दाता तेरी पिठ थले लाउणे दूगा। बड़े माड़े दिन देखे बापू पुत करके ना हुण पुत तेरा माड़ा समा आउण दूगा। बड़े सानू प्यारे करदा उत्तो भावें लख लड़ाकूए, लोकां लई जान मुटियारां होईआं, साडे लई साडा बापू, साडे लई साडा बापू।